Book 2 74 74 رجاء الشيء midagi võima midagi paluma هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ võid sa juba autoga sõita Kas te saaksite mul juukseid lõigata? Min fadlik, leisa kasiran jiddan. Võid sa juba alkoholi juua. Mitte nii lühikeseks, palun. Min fadlik, aksar bi kalil. Võid sa juba üksi välismaale sõita. Veidi lühemaks, palun. Hel jumkinuka tavhiru suura, tahmiidul film? Võima. Kas te saaksite need pildid ilmutada? As-suwaru mawjoodatun 'ala CD. Võite te siin suitsetada. Fotod on CD-plaadil. As-suwaru mawjoodatun fil kamera. Võib siin suitsetada. Fotod on fotoaparaadis. Hal yumkinuka islahu as-sa'a? Võib siin krediitkaardiga maksta. Kas te saaksite seda kella parandada? Az-zujaju talif. Võib siin tšekiga maksta. Klaas on katki. Al-batariyatu fariga. Võib siin ainult sularahas maksta. Patarei on tühi. Hal yumkinuka kayul qamis? Võin ma hetkel helistada. Saaksite te seda särki triikida? Hal yumkinuka tanziful qamis? Võin ma hetkel midagi küsida. Saaksite te need püksid pesta? Hal yumkinuka islahul hidha? Võin ma hetkel midagi öelda. Saaksite te need kingad parandada? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ تا ei või pargis magada. Saaksite te mulle tuld anda? هل معك كبريت أو ولاعة؟ تا ei või autos magada. Kas teil on tikke või välgumihklit? هل عندك منفضة سجائر؟ تا ei või rongi jaamas magada. Kas teil on tuhatoosi? Atudakhin sigar? Võime me istuda. Suitsetate te sigareid? Atudakhin sajair? Võime me menüüd saada. Suitsetate te sigarette? Atudakhin al-ghaliyun? Võime me eraldi maksta. Suitsetate te piipu?